się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To czwartek, 22 dzień czerwca. Minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Szef MON-u Mariusz Błaszczak zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu żołnierze zaczną wykorzystywać system Mała Narew do ochrony polskiego nieba. W Londynie zakończyła się międzynarodowa konferencja dotycząca usuwania skutków wojny za naszą wschodnią granicą. Na miejscu był nasz korespondent. Uwaga, seniorzy, od lipca skierowania do sanatoriów będą wystawiane już tylko w formie elektronicznej. System obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Mała Narew rozpoczyna służbę w polskiej armii. Dziś na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce przeprowadzono ćwiczenia z użyciem tej nowoczesnej broni. Minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślił, że pozytywny wynik testów oznacza, że jeszcze w czerwcu żołnierze 18 Pułku z Zamościa zaczną wykorzystywać system do ochrony polskiego nieba. Bardzo szybko, nawet przed końcem tego miesiąca, żołnierze, którzy właśnie dziś prezentowali swoje umiejętności, rozpoczną dyżury obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski, wykorzystując ten nowoczesny sprzęt. Myślę, że osiągnęliśmy rozwiązanie rekordowe, jeżeli chodzi o krótki czas, w którym doszliśmy właśnie do tych umiejętności. W najbliższym czasie system Mała Narew ma trafić także na wyposażenie 15 Pułku Przeciwlotniczego z Gołdapi. Uzupełnieniem systemu obrony polskiego nieba ma być jeszcze system Wisła oraz Patriot. Były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen powiedział, że na lipcowym szczycie sojuszu Ukraina powinna trafić na drogę do członkostwa w NATO. Jego zdaniem nadszedł czas, by pomóc Ukrainie znaleźć bezpieczne miejsce, tak jak to się stało w przypadku Finlandii i Szwecji. Ten doświadczony duński polityk zabrał głos na kongresie 590 w Warszawie. Przypomniał, że w 2008 roku podczas szczytu w Bukareszcie państwa sojuszu zgodziły się na przyszłe członkostwo Gruzji i Ukrainy. Stwierdził, że plany te trafiły wówczas do poczekalni. Szczyt NATO w Wilnie w przyszłym miesiącu powinien przesunąć Ukrainę z poczekalni na drogę do członkostwa. Osobiście bym był za zaproszeniem Ukrainy do struktur sojuszu. Byłby to pierwszy przypadek zaproszenia do NATO kraju, w którym toczy się wojna. I oczywiście wymaga to bardzo rozważnego rozpatrzenia. Podczas drugiego, ostatniego dnia Kongresu 590 odbyły się dyskusje m.in. o cyfryzacji gospodarki i polityce klimatycznej Unii Europejskiej i o Trójmorzu. Patronami Kongresu 590 było Polskie Radio i Polskie Radio 24.pl. 690 miliardów dolarów na odbudowę Ukrainy. Tyle zadeklarowali uczestnicy zakończonej właśnie międzynarodowej konferencji dotyczącej usuwania skutków wojny za naszą wschodnią granicą. Więcej o tym w korespondencji Adama Nomrowskiego. Unia Europejska, Zjednoczone Królestwo, USA. Od wczoraj deklarowali kolejne wpłaty. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie uda się uzbierać te pieniądze i wykorzystać je do szybkiej odbudowy. To premier Ukrainy Denis Szmyhal, który dodawał: Ukrainę zaczynamy odbudowywać już teraz, nie czekamy na koniec wojny. Ponad 400 miliardów dolarów według Banku Światowego, tyle trzeba, by podnieść z gruzów to, co zniszczyli Rosjanie tylko w pierwszym roku inwazji. Dlatego uczestnicy konferencji powtarzali, że kluczową rolę w odbudowie będą odgrywać prywatne firmy, na przykład z naszego kraju. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Od 1 lipca skierowania do sanatoriów w Polsce będą wystawiane już tylko w formie elektronicznej. Kończy się okres przejściowy dopuszczający używanie papierowych skierowań uzdrowiskowych. Będą one możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach. Piotr Lewiński, dyrektor Departamentu Komunikacji Centrum Zdrowia, podkreślił, że elektroniczne skierowania są znacznie wygodniejsze dla pacjentów. Od 1 lipca będą to tylko e-skierowania, to znaczy skierowanie w formie elektronicznej. Jest to oczywiście korzyść, ponieważ nie trzeba ich drukować, nie trzeba nosić, nie trzeba czekać, nie ma ryzyka, że je zgubimy. Każdy, kto dostanie skierowanie od swojego lekarza, te skierowanie otrzyma w formie elektronicznej. W formie papierowej skierowanie do sanatorium będzie możliwe tylko w przypadku braku internetowego konta pacjenta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek miejscami przelotny deszcz i burze. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu początkowo o charakterze ciągłym. Możliwy też i grad. 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, 27 w centrum i do 30 stopni na Suwalszczyźnie.

dźwięków chyba zbytnio przedstawiać Państwu nie trzeba. IREM w wersji demo, w wersji takiej dosyć nietypowej z roku 91, prosto z jubileuszowej edycji kultowego albumu Out of Time na 25-lecie wydania. 12 minut po godzinie 20. Spoglądam kątem oka na okno i zachodzące słońce przy Myśliwieckiej 357. Panie redaktorze, jakie zachodzące słońce dopiero o 21.01 w Warszawie? No tak, ale jeżeli mają Państwo miejsce na swojej osobistej playliście, no to przy zachodzie słońca proszę dodać Frankie Goes to Hollywood. Jeden, nie dwa, zdaje się, że nawet więcej niż trzy razy. Blake Knight, White Light, no i panowie od Potęgi Miłości, no ale myślę, że na The Power of Love jeszcze przyjdzie czas. Pani Agnieszka napisała a propos hashtagu hurra wakacje. Wakacyjne szaleństwo pani Agnieszka uskutecznia. No, szaleństwo to dopiero będzie, kiedy do akcji wkroczy Don Henley i zaprosi nas na swoją plażę. Nikogo na plaży, czuję to w powietrzu. Masz włosy zaczesane do tyłu, no i nosisz okulary słoneczne. Zaśpiewał Don Henley. To proszę nie zapominać o tym utworze Jadąc nad morze. O, nawet mi się zrymowało. No to teraz jeden z tych radiowych długasów. Ion and Wine. Something maybe they were singing. happy kids kiss each other clean. They were singing something, baby, they were singing. Hipnoza, No to chyba brzmiałoby właśnie tak. Samuel Beam, a tak właściwie odbicie jego wspomnień z dzieciństwa, radiowe wspomnienia też, bo Samuel w jednym z wywiadów przyznał, że dzieciństwo kojarzyło mu się z rodzinnym gruchotem. No a w tym gruchocie, czy też w starym samochodzie nie mogło zabraknąć trzeszczącego radia, z którego roznosiły się takie niezapomniane piosenki. No i właśnie album Kiss i Each Other Clean jest odzwierciedleniem tych starych czasów pana Beama. No tak, przekraczamy magiczny czas radiowy utworów, ponad 7 minut. Takie rzeczy tylko w programie trzecim. No to teraz pan J.J. Johnson. Elżbietą Malinowską stwierdziliśmy, że rzeczywiście dźwięki pana J.J. Johanssona idealnie sprawdzają się podczas takich zachodów słońca dzisiejszych. Nie wiem jak u państwa, ale przy Myśliwieckiej 357. Piękna, przedwakacyjna pogoda. Lost Forever, no właśnie, z albumu J.J. Johanssona. Ten utwór został nagrany 4 lata temu. Tak właściwie na tym albumie 12 utworów. Dużo charakterystycznych brzmień, które nawiązują do trip-hopu. No i na płycie, to jest bardzo ciekawie, pojawił się m.in. Robin Guthrie. A król? Król może być tylko jeden. Pożądanie. Tak właśnie brzmiał Błażej Król 9 lat temu. Jedyna taka mieszanka dźwięków osobliwych, a może nawet zaryzykowałbym stwierdzeniem, że hipnotycznych, zniewalających. Zresztą wydaje mi się, że pan Błażej wie, jak zaczarować nas w swoich dźwiękach. Pani Agata napisała, że dziś jest mocno spóźniona, więc liczy na podcast audycji. Pani Agato, oczywiście usprawiedliwiamy nieobecność, a podcast oczywiście na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Mateusz i Paweł, czyli Pink King. Prawda, że łatwo zapamiętać? Wiersz pierwszy, wiersz napisany przez Dominikę Nieradzik, który zyskał zupełnie nowe życie dzięki dźwiękom Pink Kingów. No to teraz moje małe skojarzenia z grupą Warpaint, ale to nie będzie mój ulubiony kwartet kobiet z Los Angeles. Swear. Rose of the West, który okazał się bardzo zbliżony do twórczości Warpaint, no bo jak się okazało, na basie gra tu manager Warpaint Cedric Limwen, no a członkowie Warpaint od lat wspierają Rose of the West. Pan Mariusz napisał, że wreszcie może wyjść na taras, oczywiście przy dobrych tonacyjnych dźwiękach, no a pani Anita napisała, z czego składa się człowiek w czerwcu. Koperek, szparagi, bób, woda, fasolka szparagowa, lody, młode ziemniaczki i truskawki. Bardzo dużo truskawek. Mamy to wielki powrót PJ Harvey z I Inside the Old I Dying. Zapowiedź 10 albumu, którego premiera już 7 lipca. No a koncerty 24 i 25 października. No to teraz pan Artur. Każdej wiosny.